Ludziom, podkreśla pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej. We wtorek nadzwyczajna wideokonferencja unijnych ministrów na temat konfliktu Izraela z Palestyńczykami. Zwycięstwo w turnieju w Rzymie da ze świątek miejsce w czołowej dziesiątce rankingu WTA. Nasza tenisistka zmierzy się za 1,5 godziny w finale z 9. rakietą świata, czeszką Karoliną Pliszkową. Wczoraj bez straty seta triumfatorka French Open pokonała Linę Svitolinę oraz Coco Gauff. Iga jest szczególnie zadowolona ze swojego asa serwisowego. Bardzo się cieszę, że mój pierwszy serwis mi pomaga, że mi pomógł w tych dwóch meczach, bo ostatnio trochę narzekałam na niego i właśnie miałam poczucie, że czasami go brakuje, więc cieszę się, że w końcu są efekty tej pracy, którą wykonaliśmy na treningach i też którą sama wykonywałam podczas pierwszych rund. Myślę, że ten mój arsenał narzędzi się powiększa i też dzięki temu jest mi trochę łatwiej grać i w decydujących momentach potrafię grać dobry tenis. Przypomnijmy początek finału turnieju WTA w Rzymie o 14:30. Kolejne dobre wieści z frontu walki z pandemią. Sytuacja się poprawia. Ostatniej doby potwierdzono 2167 nowych zakażeń, zmarło 55 osób. W porównaniu z zeszłym tygodniem mamy spadek rzędu 30%, cieszy się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, ale zastrzega. To są też tak zwane wyniki urzędowe, czyli no zobaczymy, jak będzie w następnych dniach, abyśmy jednak nie zapomnieli o tym, że koronawirus wśród nas jest. Spada także liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach. Leczy się w nich 11 700 zakażonych. Po raz ostatni takie obłożenie było pod koniec października. Od wczoraj zajętych łóżek spadło 511, a w ciągu tygodnia około 4,5 tysiąca. Polski Ład, jak podkreśla rząd Zjednoczonej Prawicy, ma być impulsem do rozwoju kraju po pandemii i podwyższenia jakości życia Polaków. Wczoraj zaprezentowano założenia nowego społeczno-gospodarczego programu na najbliższe lata. Wiadomo już, że około 30-40% projektów ustaw jest gotowych. Pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek mówi, że wiele rozwiązań sprzyja młodym ludziom. W Polskim Radiu 24 wymienił wśród nich zapowiadaną pomoc w zakupie mieszkania czy zwiększenie kwoty wolnej od podatku. No jedna z fundamentalnych kwestii to jest oczywiście pomoc dla szczególnie młodych ludzi, którzy chcieliby mieć własne mieszkanie, kwestia gwarancji wkładu własnego, kwestia wpłacania, umarzania przez państwo części kredytu dla ludzi, przede wszystkim przecież młodych, którzy decydują się na dziecko, to jest sprawa bardzo, bardzo istotna. Kwestia kwoty wolnej od podatku podniesionej do 30 tysięcy to jest postulat, pamiętam jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej. W Polskim Ładzie znalazły się też m.in. zapowiedzi podwyższenia składki zdrowotnej dla prowadzących działalność gospodarczą, zniesienie limitów do lekarzy specjalistów i możliwość budowy domu do powierzchni 70 m² bez pozwolenia na budowę. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przeprowadzą we wtorek nadzwyczajną wideokonferencję na temat eskalacji walk między Izraelem a Palestyńczykami. Poinformował o tym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Zapowiedział dyskusję, w jaki sposób Unia może najlepiej przyczynić się do zakończenia spirali przemocy. Od niemal tygodnia trwa wymiana ognia między Izraelem a Hamasem, najkrwawsza od ostatniej eskalacji konfliktu w 2014 roku. Według oficjalnych danych od poniedziałku zginęło 145 Palestyńczyków, w tym ponad 40 dzieci. Po stronie izraelskiej zginęło 10 osób, w tym 5-letni chłopiec. Papież Franciszek odprawił w Bazylice Watykańskiej mszę w intencji Mianmy. 1 lutego w tym kraju doszło do puczu wojskowego. Wśród tysięcy aresztowanych był premier. Podczas protestów społecznych w starciach z wojskiem i policją zginęło ponad 700 osób. Papież wielokrotnie w wystąpieniach publicznych potępiał brutalność policyjnych represji w Mianmie i apelował o pokój społeczny. Duchowni i społeczność birmańska we Włoszech zwrócili się w kwietniu do Franciszka z prośbą o odprawienie mszy w intencji ich ojczyzny. Dziś w homilii papież powiedział, że w obliczu cierpienia trzeba zachować wiarę i nie popadać w rezygnację. Tam, gdzie jest wojna, przemoc, nienawiść, bycie wiernym Ewangelii oznacza zaangażowanie. Także poprzez wybory społeczne i polityczne, ryzykując życiem. Tylko tak można coś zmienić. Papież powiedział, że zanosi na ołtarz Boga cierpienia narodu birmańskiego. W nabożeństwie udział wzięli mieszkający w Rzymie birmańscy chrześcijanie i buddyści. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

powiedzieć o edycji przygotowanej właśnie przez naszego gościa, profesora Marka Troszyńskiego. Juliusz Słowacki, dziennik niektórych dni mojego życia. To zainteresowanie tego typu pismami autobiograficznymi może przybliżyć postać Słowackiego. Ja oczywiście jestem historykiem literatury, wobec tego ze Słowackim obcuję co jakiś czas. Słowackiego nie porzucam. Muszę powiedzieć, że właściwie jest on mi bliższy niż Mickiewicz. Mickiewicz, no tak, oczywiście, Mickiewicz i tak dalej. Ale Słowacki jest człowiekiem o takiej bardzo czytelnej, indywidualnej wrażliwości. Nigdy nie zakładał sekty, nie dowodził oddziałami wojska, co Mickiewicz chciał robić, nie zbierał tłumów, nie pociągał za sobą. On pociągał za sobą grupę rozumiejących go i ja rozumiem, że jeśli przemawia do mnie liryzm Słowackiego, to ja też jestem w tej grupie. Dziennik niektórych dni mojego życia, o którym mówi profesor Nasiłowska, został wydany w roku 2019 przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Kiedy o dziennikach, o zapiskach możemy mówić jako o literaturze? Czy tutaj jest jakiś osobny rodzaj kwalifikacji? To pytanie do redaktora Musiała. Spróbuję na przykładzie właśnie dziennika niektórych dni życia mego odpowiedzieć na pani pytanie. Wydaje mi się, że kiedy mamy do czynienia z literaturą, wtedy kiedy zapis staje się uniwersalny, kiedy dotyczy czegoś więcej niż tylko konkretnej chwili. Mam wrażenie, że profesor przygotował tak ten dziennik i tak skompilował rozmaite, bo jest to dziennik, który nie istniał wcześniej, tak skompilował rozmaite diarystyczne i zapiski, że mamy tam do czynienia z literaturą, ba, widzimy dojrzewanie artysty na przestrzeni wielu lat. Czy to jest odpowiedź na pytanie, kiedy mamy do czynienia z literaturą? Pan redaktor się spojrzał na pana profesora, wobec tego nie mogę nie zapytać pana profesora o opinię. No ja mam kryterium dużo bardziej swobodne. Właściwie w dzisiejszych czasach, kiedy kategoria dzieła, no w ogóle literackość jest zupełnie inaczej pojmowana niż kiedyś, prawda? Kiedy nawet takie kategorie jak spójność tutaj nie grają roli i wręcz właściwie przeciwnie. Rozmaite takie zapiski kalekie, niegramatyczne, pokreślone, one są jak taki odcisk linii papilarnej, który dużo więcej nam mówi o autorze niż te wykończone dzieła, które wszyscy znamy. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Teraz moment muzyki. Trójka Literacka cały czas jest z Państwem. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for reasons. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because Wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że są z nami profesor Anna Nasiłowska, profesor Marek Troszeński oraz Hubert Musiał, redaktor Państwowego Instytutu Wydawniczego. Mówiliśmy o listach. Profesor Troszeński odkrył bardzo krótki, bardzo powiedziałabym taki techniczny list Juliusza Słowackiego. Czy mógłby pan powiedzieć kilka słów o swoim odkryciu? Jest to króciutki list do Leonarda Niedźwieckiego, wybitnej postaci emigracyjnej, z którą Słowacki miał najpierw na pieńku, to znaczy jeszcze przebywając w Londynie. Niedźwiecki przyjechał w 1939 roku z Londynu, wtedy kiedy Słowacki przyjechał z Florencji i dopiero gdy poznał Słowackiego, właśnie natychmiast zmienił się jego stosunek. Był jego bliskim, serdecznym przyjacielem właściwie do czasu towianizmu i można powiedzieć, że był o tyle ciekawym przypadkiem przyjaciela Słowackiego, że był przyjacielem również Mickiewicza. Nie było dużo takich osób, które jednocześnie znajdowały się w obu tych kręgach. List, przeczytać ten list? Kochany Leonardzie, znalazłem u siebie w komodzie akcje towarzystwa klubowego, które, ponieważ ci mogą być potrzebne teraz w końcu roku, więc ci posyłam. Przyłączam także jeden numer rewi i romans Skarbka, także do biblioteki towarzystwa należące. Twój, Juliusz Słowacki. Środa. Bardzo krótki list, pokazujący trochę inne oblicze Juliusza Słowackiego, bardziej przyziemne, bardziej skupione na rzeczywistości. Co takie listy wnoszą do postrzegania poety, postrzegania wieszcza? Pytanie do redaktora Musiała. Wszystko. Wszystko. Nie znamy takich zapisów. To, co profesor opowiedział chwilę temu, mówiąc o odcisku w zasadzie linii papilarnych autora na podstawie pokreślonych nieznanej korespondencji. Słowacki w stereotypowym rozumieniu jest przecież wieszczem, nie zajmował się takimi rzeczami jak oddawanie książek czy akcji, prawda? Nie wiemy nic o Słowackim, mówię cały czas o stereotypie, poza znajomością bardzo mglistą Kordiana i jeszcze bardziej mglistą Balladyny, bo to chyba są jedyne książki, które na dobrą sprawę cały czas Juliusza Słowackiego się ukazują, z wyjątkiem oczywiście prac pana profesora na ten temat. Jeśli chodzi o takie spojrzenie, czy warto szerszą publiczność zainteresowywać też takimi aspektami życia poety, czy to może przyciągnąć do literatury? Czy sprawić, że będziemy na nią też inaczej patrzyli, pani profesor? To przede wszystkim rysuje nam postać Juliusza Słowackiego. Dla historyków literatury nie jest to dziwne zresztą. To odkrycie oczywiście poszerza naszą wiedzę na temat samego Słowackiego, ale wiadomo, że on odziedziczył pewien kapitał niewielki po swoim ojcu, zmarłym bardzo wcześnie i tym kapitałem doskonale administrował, utrzymując się sam w Paryżu. To są bardzo ciekawe elementy życia poety. Będziemy o nich dziś jeszcze rozmawiać. Zostańcie Państwo z nami, z Trójką Literacką. A teraz czas na chwilę muzyki. I'm looking outside. I can't be in love. Przypominam, że są z nami profesor Anna Nasiłowska, profesor Marek Troszyński oraz Hubert Musiał z Państwowego Instytutu Wydawniczego. Profesor Anna Nasiłowska wspomniała już o dzienniku Niektórych Dni Mojego Życia, wydanym przez Państwowy Instytut Wydawniczy właśnie. Skąd w ogóle pomysł na to wydawnictwo? Pytanie do pana redaktora. Ja dostałem tę książkę mailem i jak tylko ją otworzyłem, natychmiast się zachwyciłem, pobiegłem do dyrektora i powiedziałem: tak, teraz chcę, marzę o tym. Panie profesorze, wobec tego, dlaczego akurat tak, dlaczego akurat taka forma? Zaskoczyło mnie, że nikt tego przede mną nie zrobił. Dla mnie to było dosyć oczywiste, że ten zbiór notatek dziennych rozsypanych w rozmaitych miejscach, brulionach, zagubionych, których źródła, niektóre z nich nawet nie były w ogóle drukowane. Gdzieś w prasie zaginęły i zostały wydobyte. W związku z tym uważałem, że takie zgromadzenie ich w jednym miejscu i w takim ciągu, kiedy one powstawały od wyjazdu właściwie z Polski, ale sięgają jeszcze wspomnieniami do czasów wcześniejszych, do stycznia roku, w którym umarł, czyli 49 roku, że dają taki syntetyczny wgląd w poetę, w jego zajęcia, w jego rozwój. To jest dosyć niesamowite. Zresztą w takim krótkim tekście mamy różne podejście do zapisu. Na początku mamy pisanie jakby powieści. To jest fantastyczna proza. Profesor Tregut, pisząc o tym pamiętnikach początkowych, mówi tak: poczytajcie prozę tego okresu i Słowackiego. Zobaczcie, jakie to jest nowoczesne, jakie to jest dobre. A później to się jakby rozsypuje. Zaczyna się notatki i literackość schodzi jakby na dalszy plan. Ważniejsze są już inne rzeczy, o których się inaczej pisze, innymi słowami i ta literackość odchodzi na dalszy plan. Chociaż, tak jak powiedziałem, akurat w dzisiejszych czasach taka literackość, powiedziałbym, uboga jest doceniana właśnie. Powiedział pan o tej literackości, która najpierw jest bardzo wyeksponowana, potem schodzi na dalszy plan. Z czego to wynika? No, z tego wynika, że przestał być takim poetą, cudotwórcą, który siada przy stoliku w kawiarni, jak w Beniowskim, i pokazuje, prawda, sypie te brylanty i to wszystko jest piękne i ten, a później już go to nie obchodzi. On już nie chce tych kreacji, on wychodzi poza te kreacje, one już go nie interesują, prawda? Zostaje laseczka Dandysa, jest Płaszcz Proroka, prawda? Interesują go inne rzeczy. To są już rzeczy związane z przeżyciami mistycznymi i właściwie końcówka życia, która nad nim wisiała, on był świadomy tego, że umiera. Nie mam czasu na bzdury, prawda? Teraz już idzie na poważnie. Redaktor Musiał na początku powiedział, że zachwycił się, kiedy tylko przeczytał tę książkę. Co pana najbardziej zachwyciło? Ten słowacki literacki, ten słowacki odchodzący od tego literackiego fasonu? Niestety zachwycił mnie koncept. Książka, której nie było. Książka, która, o której myśli się o Słowackim w sposób, którego nie znałem do tej pory. Profesor z trudem przyznał, że od biedy może uznać taką moją klasyfikację. Użyłem określenia postmodernizm. I to mnie zachwyciło, takie absolutnie nowe podejście do Słowackiego. I to, w jaki sposób my możemy śledzić to, co właśnie i mówił pan profesor przed chwilą i pani, w jaki sposób możemy śledzić kształtowanie się autora. To było dla mnie fenomenalne, a sama współpraca z panem profesorem i z całym zespołem również. Temu dziennikowi towarzyszy także zbiór ponad 60 rysunków Juliusza Słowackiego, które były tworzone od czasów dzieciństwa, a najintensywniej w czasie podróży na wschód. Co to jest za rodzaj świadectwa historycznego? To są rysunki? To jest świadectwo historyczne? Jak to czytać, pani profesor? Co one wnoszą też do tego wydania? No cóż, oni nie mieli możliwości robienia fotografii podróżnych. To była jeszcze spora sztuka, żeby w ogóle użyć fotografii. Natomiast w trakcie podróży robiło się odręczne rysunki, szkice. umiejętność robienia takich szkiców z natury była jednym z elementów kształcenia. Widać tutaj, że Słowacki miał pewien talent plastyczny, miał oko, miał możliwość utrwalania pewnych krajobrazów, które były dla niego bardzo ważne. Jeszcze na przykład Zbigniew Herbert podróżując dokonywał takich odręcznych rysunków. To my dziś podchodzimy do obiektu, komórką robimy pstryk. Natomiast przygotowanie rysunku zakłada dużo poważniejszą analizę tego, co się widzi. Dużo taki głębszą relację z pejzażem, z czymś, co się utrwala. Jak widać, nasi wieszczowie byli ludźmi renesansu, chociaż to nie ta epoka. Do naszej dyskusji wrócimy po przerwie na muzykę. To jest Trójka Literacka. Zostańcie Państwo z nami. Naszymi gośćmi są profesor Anna Nasiłowska, Instytut Badań Literackich, profesor Marek Troszyński, również Instytut Badań Literackich, a także redaktor Hubert Musiał z Państwowego Instytutu Wydawniczego. Szanowni Państwo, na początku naszej dyskusji profesor Nasiłowska mówiła o tym, że Juliusz Słowacki ginie trochę w cieniu Adama Mickiewicza. To o nim mówi się jako tym naszym najbardziej narodowym z narodowych wieszczów. Jak Państwo oceniają upamiętnienie Juliusza Słowackiego? Czy ono jest w Polsce wystarczające? Pani profesor? No cóż, główne miejsca związane z Juliuszem Słowackim pozostały gdzieś poza granicami. Chciałam powiedzieć, że na przykład od 20 prawie lat istnieje Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Ono nie jest dokładnie w tym miejscu, gdzie był dworek Salomei Słowackiej, która spędziła w Krzemieńcu ostatnie lata życia. Tym niemniej odtwarza jakoś atmosferę. To jest bardzo ważne, że taka placówka, między innymi dzięki polskiej pomocy, ale i współpracy z władzami ukraińskimi, powstała. Pokazuje ona Krzemieniec jako no, bardzo żywe miejsce. Dla mnie możliwość bycia w Krzemieńcu otworzyła znowu jakąś perspektywę na Słowackiego. To jest po prostu urocze miejsce, którego urok można porównać, nie wiem, z Kazimierzem nad Wisłą. To jest taka perełka. Zapewne domyślają się Państwo, że także profesor Troszyński zwiedził muzeum w Krzemieńcu. Sam Juliusz Słowacki ostatni raz widział Krzemieniec, gdy miał 21 lat. Czym było dla niego to miejsce? Krzemieniec bardzo wiele razy powraca i właściwie można powiedzieć, że im później, tym jakby częściej poznaje, a wcześniej poznaje Bobrównę, poznaje jej dzieci. Ona jest takim łącznikiem, jeżdżą na ten Wołyń. No w ten sposób powstał ten znakomity wiersz w pamiętniku Zofii Bobrówny, w której, ale zresztą to nie jedyny wiersz, który nawiązuje do tamtego miejsca, z którego on ewidentnie czerpie jakąś siłę. Dla mnie największe wrażenie zrobił wiersz, nie jestem w stanie go niestety zacytować, ale jest taki wiersz, jak on rysuje taką sytuację, że wychodzi, on mieszkał na szóstym piętrze, właściwie poddasze już takie, i tam był rodzaj takiego tarasu, balkoniku, wychodzi i patrzy w kierunku właśnie Krzemieńca, i że jest noc ciemna, prawda, pracował długo, i że tam już, a tam w tym Wołyniu, tam już pewnie słońce wstało i ludzie idą do roboty. W każdym razie cały czas myślami jest z ziemią. No oczywiście jest to również miejsce, gdzie mieszkała matka, i właściwie w taki sposób na pół, powiedziałbym, fantastyczny, snuje wizję powrotu do tego miejsca. Wuj kupił kawałek ziemi, on tam osiądzie, będą uprawiać ziemię i będzie sobie żył, prawda, w takim w sielskiej atmosferze rodzinnej swojego kraju. Upamiętnianie to nie tylko muzea, ale także wydawanie kolejne edycje dzieł Juliusza Słowackiego. Pytanie do redaktora Huberta Musiała. Co tutaj robi Polski Instytut Wydawniczy? Robi to, co powinien, czyli nadrabia zaległości, które powstały przez ostatnie 30 lat. Jeżeli spojrzymy do katalogu choćby Biblioteki Narodowej, tak, żeby zorientować się, jak wygląda sytuacja wydawnicza Juliusza Słowackiego, to naprawdę okaże się, że w tej chwili mamy do czynienia z Balladyną i z Kordianem. Cała reszta wznowień to praktycznie koniec lat 80. Dopiero w zasadzie w latach 80. można było kupić wydanie dzieł wybranych, powiedzmy, Juliusza Słowackiego. Jest takie wydanie mniej więcej chyba z końca lat 90., jak Piwowskie, to są stare rzeczy, wydaliśmy 3 tomy. Ale co robi teraz Spiw? Teraz Spiw wraz z panem profesorem wydaje dzieła zebrane Słowackiego po raz pierwszy, poprawione w stosunku do tych wszystkich edycji, które znaliśmy wcześniej, i jest to bardzo duży projekt Państwowego Instytutu Wydawniczego, który mam nadzieję w tym roku uruchomimy. W tym roku jesień, zima? Poda pan jakieś szczegóły, panie redaktorze? Myślę, że... Może pod choinkę. Może pod choinkę. Pewnie późna jesień. Tu musimy naciskać na pana profesora. Jeśli chodzi o... Czekamy wobec tego na tę publikację. Do naszej rozmowy o Juliuszu Słowackim wrócimy po chwili muzyki. Zostańcie Państwo z nami. To jest Trójka Literacka. Thank you. Szanowni Państwo, wydania, muzeum, także teatr, także Juliusz Słowacki na deskach. Jak dzisiaj mówić o Słowackim, jak zachęcać do sięgnięcia po dzieła Juliusza Słowackiego, czy to właśnie w formie teatralnej, czy czytanej? Czego tu brakuje, czy może niczego nie brakuje? Jak to Państwo oceniają? Pytanie do pani profesor Nasiłowskiej. Ja mam taką ideę, że listy Słowackiego do matki powinny być wydawane jako taka osobna książka, która jest w szerokiej edycji, bo te edycje specjalistyczne, którymi my się zajmujemy, to są po prostu no, dzieła swego rodzaju, które są dla może niewielkiego kręgu odbiorców, ale one ustalają poprawną wersję tekstu, którą można dalej wykorzystywać. Ja bardzo kocham listy Słowackiego do matki. Wiem też, że nie należy na nie patrzeć naiwnie. Te relacje Słowackiego z matką były dość skomplikowane. On troszkę ją tam zwodził w listach, prawda? O co chodziło z tym zwodzeniem, panie profesorze? Chodziło o to, że szczerość w listach do matki musi być szczerością z listów do matki. Jest taki przykład, bo listy są również miejscem, gdzie robił wypisy z dziennika. No i właśnie taki jeden jest fragment, w którym mamy list, gdzie mam fragment dziennika i przepisany potem do listu z taką preambułą, a teraz piszę ci dokładnie słowo w słowo, odkrywam się przed tobą, żeby to... No i porównujemy i tam wychodzą wspaniałe rzeczy, że jednakże przepisując słowo w słowo, niektóre słowa inaczej się... Proszę, dzieje się trochę inaczej i te odstępstwa są bardzo, bardzo interesujące. Ja zresztą o tym napisałem pewien tekst, to było dla mnie też pewne olśnienie, bo tak na pierwszy rzut oka opisuje dzień w Wersalu spędzony u kolegi. Właściwie, że mówi o tym samym, bo potem okazuje się, że po prostu nie należy mamy, która jest bardzo daleko, prawda, niepokoić jakimiś niepotrzebnymi aluzjami, które by prowadziły ją, nie wiem, na jakieś niewłaściwe ścieżki myślenia. Jest też taki list Słowackiego do matki, który nie został wysłany. I właśnie on mówi najwięcej o tej relacji, przy czym no, nie znamy listów matki do Słowackiego. Nie wiemy, w jaki sposób ona pisała. Wiemy, że była bardzo egzaltowaną osobą. Takim przybliżeniem takiej prywatności, też korespondencji, są edycje cyfrowe dzieł. Co one wnoszą? To pytanie do redaktora Musiała. Edycje cyfrowe z jednej strony służą popularyzacji, bo to, co mówiłem chwilę temu na temat katalogu Biblioteki Narodowej, to oczywiście dotyczyło książek papierowych, czyli tych starych, te książki nowoczesne, elektroniczne, obejmują Juliusza Słowackiego. Są wydawnictwa, które starają się digitalizować ten katalog, kanon lektur. Natomiast pan profesor również zajmuje się taką edycją cyfrową i to będzie też edycja zupełnie inna, zupełnie nowa i zdecydowanie lepsza niż te, które do tej pory się ukazują. Pan profesor przygotowuje taką edycję dla badaczy. To ja może powiem, żeby właściwie wprowadzić tę rzecz. Profesor Marek Troszyński dokonał takiej edycji Samuela Zborowskiego, zupełnie nowej, ponieważ ze Słowackim jest pewien problem. Bardzo często rękopis nie został całkowicie uporządkowany przez poetę. I teraz, która wersja jest prawdziwa? Wybór edytora zawsze jest tylko wyborem edytora. A okazuje się, że współczesne metody prezentacji tekstu umożliwiają pokazanie obu wersji, trzech wersji, czterech wersji i tak dalej. Tak właśnie pan robił, panie profesorze? Uchyli pan trochę tajemnic warsztatu? Muszę powiedzieć, że my dopiero przygotowujemy takie wydanie Słowackiego interaktywne, bo to, że ukazują się e-booki, prawda, że są digitalizowane książki, rękopisy, to jest jedna rzecz, a zupełnie inną rzeczą jest wydanie interaktywne. to jest odpowiedź na formę tej twórczości, która w prawie 80% pozostała w rękopisie. I kiedy, tak jak mówiłem, Słowacki przestał być takim zawodowym literatem i nie pisał tekstów, nie tytułował ich, nie przechodził od jednego do drugiego, nie kończył, łączył jedne z drugimi, po prostu powstaje ogromny jeden hiperutwór, gdzie wszystko łączy się ze wszystkim. Trudno jest to wyizolować. Natomiast takie medium, jakim są właśnie edytory elektroniczne, fantastycznie umożliwiają pokazywać te wszystkie łączenia, te linki. To jest po prostu jakby przygotowane na przykład w jakich sposób komponować edycje interaktywne. I to o to chodzi, prawda, bo te wcześniejsze teksty, to możemy sobie, prawda, Maria Stuart, nie mamy rękopisu, bo właściwie coś takiego, że właściwie wszystkie teksty wydane, które Słowacki wydał, są pozbawione rękopisów. Mamy Balladynę księdza Marka, ale reszty nie. Natomiast te, które mają rękopisy, to nie były wydane za życia. I wtedy mamy właśnie do czynienia z tym, o czym mówiła profesor Nasiłowska, z tym nadmiarem wariantów, gdzie nie powinniśmy przyjmować takiej pozycji arbitra, prawda, który będzie mówił, że układał, prawda, wedle jakichś takich, tak jak, nie wiem, kryminał, czy narracja, epika, żeby się zgadzało. Nie, bo to na pewno nie o to chodzi, na pewno nie mogło o to chodzić. Widać, że będzie wiele nowego spojrzenia na Juliusza Słowackiego i jego twórczość. Szanowni Państwo, nasza audycja jest współrealizowana z Instytutem Badań Literackich. Na koniec chciałabym więc zapytać panią profesor Annę Nasiłowską, nad czym teraz pracuje Instytut? Nad bardzo wieloma rzeczami. Co badacz, to oczywiście temat. Pracuje się bardzo trudno. Wychodzą też pisma, pamiętnik literacki, teksty drugie, którym poświęciliśmy poprzednią audycję. Ale pracuje się bardzo trudno. Dostęp do archiwów, dostęp do bibliotek jest w tej chwili dość utrudniony. Ja jestem w tej wspaniałej sytuacji, że tak mi wypadło, że akurat mam bardzo dobre notatki i nad nimi pracuję, ale nie wszystkie rzeczy jakich można... Jakich publikacji możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Kolejnych numerów tekstów drugich, numeru pamiętnika literackiego z artykułem Marka Troszyńskiego o nieznanym liście Słowackiego. Pracujemy też, jest grant, który przygotowuje pan profesor Dąbrówka. Będzie to zupełnie nowe wydanie dzieł Jana Kochanowskiego. Wiele tematów, wiele bardzo ciekawych wątków. Ja na koniec zachęcam Państwa do czytania Juliusza Słowackiego, nie tylko nieznanych listów, ale też dzieł klasycznych, bo zawsze warto. Naszymi gośćmi byli profesor Anna Nasiłowska, profesor Marek Troszyński oraz redaktor Państwowego Instytutu Wydawniczego Hubert Musiał. To była Trójka Literacka. Dziękuję Państwu i do usłyszenia. Find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked in straight line. You'll never know what it's like to be fine. I'm wasting my young years. It doesn't matter. Doesn't matter. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz. Dziś otoczę Państwa bzami, to najlepszy czas, no bo kiedyż jak nie 16 maja. I od razu zaproszę Państwa na niebyle jaki szlak i niebyle jaką imprezę, na koncerty bzów wawelskich, które Państwo sobie wyobraźcie, a ja je tak opiszę. W maju, w słońcu, w wietrze, najlepiej całkiem z rana na Wawel iść i słuchać, patrzeć, jak pod starym murem bzy fioletowo, biało, zielono, do uniesienia, do pienistości, ardente con passione, ach presto, jak presto, w maju, w słońcu, w wietrze grają. Przez chwilę stać tak w zachwyceniu, jakby to się zdarzyło po raz pierwszy. Zapytać komu, gdzie to tak rwie się, szum i płynie i czemu tak pospiesznie. Szczęśliwym być przez chwilę, chwilą nieprzydatnego szczęścia. Zawstydzić się, na ziemię wrócić, powagę daty, dzień realny znając, w skroń siwiejącą puknąć się majowo, poezjo westchnąć, ty wyższego rzędu, wybacz, że oto znów się przytrafiło niedopuszczalnie sentymentalny popełnić wierszyk w maju, w słońcu, w wietrze. Schować go szybko do szuflady serca. A teraz Państwa zaproszę na koncerty białych bzów, bo już zakwitły, o czym zaśpiewa, jak to ona, Zofia Terne. I to jest wybór świadomy, ponieważ, nazwijmy to, jest to zapowiedź wsteczna wobec dnia wczorajszego, czyli wobec wszystkich Zosiek, Zosieniek, jak tam jeszcze Państwo to imię sobie przysposobiacie. Zofia Terne, lwowianka z urodzenia, warszawianka potem, Słowik Warszawy, jak ją okrzczono, potem po wojnie, cóż, mieszkanka Londynu, artystka angielskich kabaretów, moim zdaniem posiadaczka najbardziej krystalicznej, niezwykłej, pomijając muzykalności, ale też dykcji takiej typu przedwojennej, typu rodem ze Lwowa, koleżanką od młodości, była i przyjaciółką Hemara do końca. I oto zaśpiewa jego piosenkę, tę dla niej napisaną o tych bzach, co to właśnie mamy. Wiosna, wiosna, wiosna, wiosenny pierwszy wiew. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. I blade śniżyczki wychylą na świat do słońca całunków i lśnień. I w sercu tajemny rozchyli się kwiat. I po tym nadejdzie ten dzień, kiedy znów zakwitną białe bzy z brylantowej rosy, z wonnej mgły w parku pod platanem. Pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy w zubaleją parki, będą szły, pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki, będą szły, pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy. Po bzach opiewanych przez Zofię Ternę, teraz będą, drodzy Państwo, bzy z Pensylwanii, czyli także dalszy wkład Mariana Hamara w opisywanie świata i takiego zjawiska cudnego na świecie, jak wiosenne bzy w Pensylwanii. Powojenne czasy, powojenne nagrania, lata chyba 50. jeszcze, o tych bzach będzie śpiewała Sława Przybylska. Przynosi mi echo twoich słów, niklą piosenkę z tych dawnych dni. Dal się skraca, młodość wraca znów. Pierwszy raz byliśmy zakochani w ten piękny czas, gdy kwitły bzy w Pensylwanii. Szumiał wieczór i w drzew gałęziach drżał, śpiew daleki brzmiał w rzecznej przystani. A gdzieś my szli, pełni łez i zakochani. Po dziś dzień kwitnie bez Pensylwanii, tylko przed domem tuż kwitnie krzak pąsowych róż. Gdzieś mi rzekł pierwszy raz, że mnie kochasz. Ach, ty dziś już nie pamiętasz sam, wszystko poszło w dal. Ja też na próżno to w sercu mam, myślę o tym, co mi pod żal, że był czas, gdy kwitły bzy w Pensylwanii. Pierwszy raz byliśmy zakochani. Szumiał wieczór i w drzew gałęziach drżał, śpiew daleki brzmiał w rzecznej przystani. A gdzieś my szli, pełni łez i zakochani. Po dziś dzień kwitnie bez Pensylwanii,

Iga Świątek przed szansą kolejnego triumfu, tym razem w turnieju WTA w Rzymie. Dzięki założeniom Polskiego Ładu w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy, ocenia szef Instytutu Jagiellońskiego. Koncert kapeli ze wsi Warszawa zakończy wieczorem festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Za pół godziny Iga Świątek stanie przed szansą wywalczenia trzeciego w karierze tytułu na zawodowych kortach w finale turnieju WTA.